ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องปริญญาของบัณฑิตแท้โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่10กรกฎาคม2538ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องหัดหยุดนี่เป็นสำคัญนะเพราะการหยุดหรือการระงับถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่ได้ฝึกจิตที่จะหยุดจะระงับอะไรเลยได้แต่คิดได้แต่ใช้สภาพฟุ้งซ่านโดยที่พยายามที่จะเข้าไปสู่ภวังค์หรือพยายามที่จะเข้าไปสู่ในรอบของการคิดกับจิตหรือว่ามีความสามารถกับจิตในการที่จะพยายามให้จิตเป็นเอกคตาในรูปแบบสมถะก็ตามในรูปแบบของการนั่งเจโตสมถะเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ฝึกซะเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถในจิตอย่างจริงจังเพราะการนั่งเจโตสมถะก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องพยายามฝึกฝนเป็นอุปการะอย่างมากอาตมาก็เคยบอกเคยอธิบายมาเสมอว่าการนั่งเจโตสมถะนี่อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์3ประการนะ1เป็นการศึกษาเราได้ศึกษาได้เรียนรู้นานาสารพัดจะได้ศึกษาโดยการสัมผัสจริงไม่ใช่ศึกษาโดยการนึกคิดแต่ฟังเหตุฟังผลฟังทฤษฎีภาษาอธิบายข้อความอะไรเฉยๆแต่จะรับรู้ได้อ่านได้เขียนได้ฟังอะไรเฉยๆฉะนั้นไม่ใช่เป็นการศึกษาที่เราจะศึกษาจิตจริงๆศึกษาโดยการตรวจสอบใช้ญาณใช้ปัญญาเพราะงั้นการนั่งเจโตสมถะนี่ท่านถึงบอกว่านั่งเจโตสมถะจะเกิดญาณท่านก็บอกแต่เป็นญาณที่ไม่มันก็เป็นญาณอีกชนิดหนึ่งนะญาณที่ถ้าเผื่อว่าเราใช้ไปถึงขั้นญาณเตวิชโชก็ได้นะถึงไม่ถึงขั้นเตวิชโชก็เป็นญาณในการที่จะรู้จะเกิดความรู้อะไรต่างๆนานาแม้แต่การนึกคิดในการเอาความจำเข้ามาผกผันนะคิดนั่นคิดนี่ได้เวลาจิตสงบนี่ความกำลังความคิดก็มีได้มากเหมือนกันบางทีคิดงานคิดการคิดเรื่องราวคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ได้นะเกิดปัญญาหรือว่าเกิดความเฉลียวฉลาดอีกชนิดหนึ่งขึ้นได้เหมือนกันนะถ้าเราได้ศึกษาดีๆเราจะได้ตรวจได้สอบนะได้ตรวจสอบความรู้เกี่ยวกับจิตต่างๆเกี่ยวกับอารมณ์ในการรู้ในขณะนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ละเอียดขึ้นไปอีกอย่างเรามีผัสสะเนี่ยเราก็รู้สภาพที่มันกระทบสัมผัสแล้วมันก็เกิดอาการเกิดอารมณ์มันก็หยาบแต่ขณะที่เรานั่งไม่มีอะไรสัมผัสเลยตาหูจมูกลิ้นกายของเราปิดหรือว่าระงับไม่รับรู้อะไรมาเนี่ยอย่างเจโตสมถะเนี่ยเราพยายามปิดนะพยายามที่จะตัดไม่รับรู้อะไรเพราะงั้นมันไม่เหมือนสัมผัสเมื่อเวลาสัมผัสมันก็กระทุ้งกระแทกให้กิเลสเราออกมาได้แต่นี่ไม่มีอะไรสัมผัสเลยเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ระริกระรีมันจะเกิดอารมณ์ยังจะต้องฟุ้งจะต้องอย่างไรหรือแม้ที่สุดนั่งไปแล้วก็อยากจะหลับไปเลยพับไปเลยอะไรต่างๆพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ไม่ตื่นเต็มไม่เป็นพุทธะหรือไม่เป็นผู้ที่เป็นชาคริยาเป็นชาคริยาชาคลีเป็นผู้ตื่นมันไม่ได้เป็นผู้ตื่นผู้ตื่นเต็มไม่ใช่ตื่นจากนอนหลับเท่านั้นนะมันเป็นความตื่นที่แม้ว่าเราเองเราจะอยู่ในสภาพที่พร้อมจะหลับแต่เราก็ตื่นเป็นความแจ่มใสเป็นความสดใสอยู่ในนั้นทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะเราได้ศึกษาได้รู้อารมณ์ของจิตเนี่ยมันตกถีนมิทะตก อะไรง่ายๆหรือแม้ว่าเราจะควบคุมไม่ให้มันฟุ้งซ่านมันก็เป็นได้หรือมันจะฟุ้งขึ้นมาเป็นกามเป็นพยาบาทอะไรเนี่ยในระดับที่เรียกว่าเราไม่มีผัสสะแท้ๆเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็จะเรียนรู้จริงๆนั่นหนึ่งสองได้พักผ่อนได้พักทำสงบระงับแล้วก็พักได้ดีมากถ้าบอกว่าเรายิ่งไม่ใช่ว่านั่งไปง่วงไปแล้วก็สู้กับง่วงนี่เมื่อยใครนั่งแล้วก็ง่วงแล้วนั่งไปเธอจะทนให้สักได้สัก30นาทีได้สัก20นาทีหรือได้สักชั่วโมงได้นานๆเข้าเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีนิวรณ์พวกนั้นเป็นการง่วงนี่ก็ตามง่วงนี่คือมันจะพักแหละมันจะพักแต่พักชนิดหลับแต่แล้วเราก็ไม่มีพลังชาครีไม่มีพลังชาครียะเราก็ไม่ตื่นมันก็จะง่วงสู้กับง่วงเนี่ยเหนื่อยฮะถ้าใครง่วงเก่งๆทีนมิทักเก่งๆนั่งเจโตสมถะเนี่ยไปเลยสู้เราก็จะต้องตื่นให้ได้ใช่ไหมจะมีสติจะพยายามตื่นจะรู้ตัวจะให้จิตมันอีกอย่างนึงให้มันแจ่มใสไม่ใช่จิตตกลงไปสู่ทีนมิทะเราก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยมันติดสิ่งเหล่านั้นเราเนี่ยจิตมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็นชาคริยาเป็นพุทธะอะไรจิตของเราก็ดิ่งไปอีกทิศนึงหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านจับไม่อยู่จิตคิดโน่นคิดนี่เรื่องนั่นเรื่องนี่อะไรต่างๆนานาสารพัดที่มันจะจิตมันไม่นิ่งเราก็จะรู้เพราะเวลามาฝึกเจโตสมถะนี่เราจะเรียนรู้ถีนมิทักกับอุทธัจจกุกกุจจะนี่แหละเยอะจะเรียนได้เยอะส่วนเวลาเราตื่นๆเวลาเรามีทวาร5 6อะไรของเราโดยเฉพาะทวาร5ตาหูจมูกลิ้นกายของเราสัมผัสอะไรๆอยู่เนี่ยก็ให้ระวังกามกับพยาบาทมันชัดเจนประเดี๋ยวก็รอให้เกิดทางกามได้ไหมว่ากามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็กามคุณ5ทั้งนั้นแหละพยาบาทหรือโทสะปฏิฆะความไม่ชอบใจสัมผัสอย่างงี้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องอารมณ์ไม่ต้องที่เราอุปทานไว้ไม่ต้องใจของเราที่จะยึดไว้อะไรต่างๆนานาลืมตาก็ระวังกามพยาบาทท่านนั่งเจโตสมถะก็มาฝึกให้แข็งแรงต่อทีนมิทะกับอุทจักกุกุจจะแต่ถ้าทำได้ดีแล้วเราได้พักได้พักพักพักดีได้พักได้สนิทดีสามก็ได้ทำเตวิโชเตวิโชนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้จริงๆและต้องมีต้องใช้ถ้าไม่มีเตวิโชเราก็เป็นคนปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเราเป็นได้แค่ใดอย่างไรมันไม่รู้เรื่องตรวจสอบเหมือนกับคนที่ทำการค้าแล้วต้องลงบัญชีต้องเช็คต้องงบดุลถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราได้หรือไม่ได้ได้แค่ใดเราจะรู้ว่าเราเองได้แค่ใดอย่างจริงจังขนาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้ยังต้องใช้เตวิโชเลยมาตรวจสอบว่าโอ้นี่เราจะได้ถึงขั้นเป็นพระพุทธเจ้าหรือยังถ้ายังต้องใช้เตวิโชคือระลึกย้อนทวนทบทวนดูสิ่งที่เราได้เราเป็นเราทำมาบุเพนิวาสานุสติให้เกิดญาณระลึกจริงๆตรวจสอบจริงๆหนึ่งมากี่วันกี่เดือนกี่ปีก็พยายามเราจะระลึกได้เราจะพอจำได้พอรู้ความจริงจากสิ่งที่ผ่านที่เป็นจริงๆสัญญามันจำได้ไม่ใช่เรื่องที่ไปนึกคิดเอาคิดเพ้อคิดฝันคิดโน่นคิดนี่ไม่ใช่ย้อนทวนจริงๆเลยจำได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจำเหตุการณ์จำเรื่องราวจำการต่อสู้กับกิเลสเมื่อนั่นเมื่อนี่เราได้สู้ได้จริงไหมหรือว่าเราทำมาแล้วเมื่อนั่นเมื่อนี่อารมณ์ของเราแต่ก่อนนี้กับอารมณ์ของเราเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยความเป็นจิตเป็นวิญญาณของเราเนี่ยจิตวิญญาณของเรามันแค่ใดได้แค่ใดตรวจสอบย้อนความจำไปเปรียบเทียบเรื่อยละเปรียบเทียบเสมอเปรียบเทียบตั้งแต่ก่อนก็ปัจจุบันจริงๆมันถึงจะรู้ว่ามันเจริญขึ้นหรือว่ามันไม่เจริญรู้ความเกิดความดับจุตูปปาตญาณรู้จริงๆว่าอะไรเกิดอะไรดับกิเลสเกิดแต่ก่อนนี้กิเลสเกิดจังเลยเกิดแรงเกิดเป็นขั้นระดับวิติกมกิเลสคืออะไรกิเลสหยาบแรงแต่ก่อนนี่หยาบขนาดนั้นมันอ่อนมันจางมันละมันคลายลงได้จริงไหมเดี๋ยวนี้ปริยุทธากิเลสก็คือกิเลสระดับกลาง อนุสัยกิเลสกับกิเลสระดับปลายระดับอ่อนระดับเล็กมันลดลงได้จริงหรือเปล่าหรือมันยังเกิดอยู่เกิดกว่าเก่าด้วยกักเก็บกดแล้วยิ่งแหมพอเกิดระเบิดเลยแรงกว่าเก่าด้วยหรือว่าไม่ใช่อาการมันเป็นอย่างไรจริงๆตรวจสอบของเราที่ได้ผ่านมาจริงๆญาณที่ว่านี้ก็คือการรู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่การนึกคิดรู้เหตุรู้ผลรู้ผลของความคำนวณคะเนหรือว่าการบวกลบคูณหารการใช้เหตุใช้ผลมาคำนวณออกมาเท่านั้นไม่ใช่เป็นการรู้ความจริงตามความเป็นจริงที่มันเกิดมันดับจุตูปปาตญาณรู้การเคลื่อนจุตูจุตะจุติเนี่ยการเคลื่อนมันเคลื่อนมันเปลี่ยนมันย้ายมันเคลื่อนไปไหนแล้วมันเคลื่อนลงนรกหรือว่าเคลื่อนขึ้นสวรรค์เคลื่อนไปในทางสูงหรือเคลื่อนลงไปในทางต่ำมันเคลื่อนไปเรื่อยๆจุติเนี่ยเคลื่อนไปหรือก็แปลว่าดับก็ได้มันได้ดับกิเลสแล้วมันก็เคลื่อนสู่สูงแล้วมันก็เกิดจิตมันเกิดใสเกิดสว่างเกิดเจริญเกิดเป็นพระอริยะอุบัติเทพจิตที่เป็นเทวดาแท้มันเป็นอย่างไรอาการเป็นอย่างไรมันแตกต่างกันนะมันเจริญขึ้นหรือว่าจนกระทั่งถึงวิสุทธิเทพจิตเราได้ดับสนิทในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่จิตหรอกกิเลสในจิตเรานี่แหละแต่ก่อนนี้มันก็เหมือนจิตแต่มันเป็นกิเลสมันปลอมตัวมันแฝงตัวมันแหมมันทำตัวเองมันเหมือนจิตเลยแต่ก่อนนี้มันเกิดจริงๆอาการพวกนี้อาการกามอาการพยาบาทอาการที่ไปติดเป็นหลงในการผลักการดูดอะไรผลักอะไรแต่ก่อนนี้อาฆาตมาดร้ายชิงชังเดี๋ยวนี้ปล่อยได้วางได้ไม่ชิงไม่ชังแล้ววางเป็นอุเบกขาหรือว่าวางมันไม่ทุกข์ไม่สุขกลางๆแต่รู้แม้จะมีเหตุมีปัจจัยนั้นมีเรื่องนั้นที่มันเคยก่อให้เกิดกิเลสต่างๆก็รู้ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นจนแม้ที่สุดรู้อาสวัคคายานรู้ว่าไอ้นี่มันหมดแล้วอนุสัยอาสวะเป็นเช่นนี้ไม่เหลือไม่หมักไม่ดองนะไม่มีอยู่ในก้นในบึ้งจิตไม่มีนะก็ตรวจสอบดูทุกทีถูกกระแทกกระเทือนขึ้นมาแล้วก็นึกเราก็ระลึกไม่ใช่นึกระลึกย้อนดูเป็นบุพเพนิวาสานุสตินะระลึกย้อนดูจริงๆซิว่าเอ้ยอันนี้นี่เราเคยเรื่องนี้เคยมีกิเลสระดับขนาดนั้นระดับหยาบกลางละเอียดไปจนกระทั่งไม่เหลือแล้วบางทีมันเหมือนกับกิเลสของเรานี่หมดแต่มันไม่หมดหรอกมันก็ยังฝังอยู่ข้างในเนี่ยหมักดองที่เรียกว่าหมักดองอาสวะเนี่ยมันเหลือแล้วมันก็ตกตะกอนแล้วมันก็แตกตัวมันตัวยีสต์เหมือนตัวอะไรเครื่องหมักเครื่องดองเนี่ยมันเหมือนพวกแบคทีเรียชนิดเล็กเนี่ยมันแตกตัวมันเกิดอยู่นะมันแล้วมันเกิดเอามากๆด้วยโอ้เรานึกว่าเราเองเราไม่มีแล้วแต่ที่ไหนได้เรากักกดเสร็จแล้วมันก็ยังฟุ้งขึ้นมาให้เรารู้เราเห็นได้อาการต่างๆมันขึ้นมาได้นั่นเรียกว่าอาสวะแท้มันไม่ใช่ว่ามันหมดไปดูเหมือนข้างนอกดูเหมือนเราพลางเรากดเราข่มเรามันมีความสามารถเหมือนกันนะเราทำเป็นกดทำเป็นข่มทำเป็นไม่มีทำเป็นไม่ให้มันออกมาอะไรต่างๆนี่เราก็ทำมันได้ในชั่วครั้งชั่วคราวแต่จริงๆแล้วลึกๆมันไม่ได้ล้างอย่างถูกต้องไม่ได้เป็นวิปัสสนาไม่ได้กระทำการลดละล้างจางคลายด้วยมรรคองค์8โพชฌงค์7อะไรที่เราได้ปฏิบัติจริงแต่ละวันมาเนี่ยปฏิบัติมาตั้ง5ปีบางทีอ้าวยิ่งเกิดแตกตัวฟุ้งใหญ่เลยเดี๋ยวเวียนกลับก็ได้แทนที่จะเป็นถอนอาสวะกลับกลายเป็นตัวอาสวะที่หลบฝังตัวแตกตัวไว้โอ้โหกว่าจะรู้ตัวก็ออกลูกออกหลานบานตะโก้เลยอะไรงี้เป็นต้นเราก็ต้องตรวจสอบเพราะเราจะนึกคิดในขณะที่ฟังเนี่ยพวกเราก็ใช้จิตเตวิโชไปในตัวได้เนี่ยฟังตามเนี่ยพระคุณระลึกตามที่อาตมาอธิบายเนี่ยระลึกตามดูความเกิดความดับไปจิตวิญญาณนี่มันเร็ว มันตรวจสอบได้พอสมควรถ้ายิ่งเราเองเราตั้งใจตรวจสอบเลยใช้เตวิโชตรวจสอบนะทำสมาธิเจโตสมถะแล้วก็ตรวจสอบเลยได้ก็ยิ่งได้ละเอียดละออกกว่าเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งกว่าแต่ขณะนั่งฟังนี่ก็ยังได้หรือเวลาเราปฏิบัติธรรมนี่เราก็ใช้นะที่จริงซ้อนอยู่เตวิโชนี่ปฏิบัติในประจำวันอะไรเนี่ยเวลานั้นเราก็ตรวจสอบทบทวนอยู่ในตัวมันเร็วมันรู้ความเกิดความดับมันก็ย้อนตรวจย้อนอะไรต่ออะไรไปกิเลสมันจะขึ้นมาเมื่อเวลาถูกสัมผัสเนี่ยแทนที่มันจะหมักดองเป็นอาสวะใต้ก้นบึ้งมันก็ขึ้นมาให้เราเห็นว่าอ๋อมันมีลักษณะสองอย่างหนึ่งมันหมักมันกดมันเก็บมันกักไว้เนี่ยเรียกว่าอาสวะหรืออนุสัยเรียกว่านอนเนื่องเหมือนกันเนี่ยมันนอนอยู่ใต้ก้นบึ้งอนุสัยท่านแปลว่านอนเนื่องหรือเมื่อมันใต้ก้นบึ้งนี่แหละมันก็เป็นอาสวะมันก็เป็นจิตที่แตกตัวอยู่ข้างในสองลักษณะอันนั้นเป็นลักษณะละเอียดเป็นลักษณะไม่แรงไม่หยาบไม่ร้ายเหมือนกับวิติกมกิเลสเหมือนกับปริยุทธานกิเลสมันไม่ได้เหมือนแล้วลักษณะมันเป็นขั้นที่สามไม่ใช่ลักษณะขั้นหยาบขั้นต้นไม่ใช่ใช่ลักษณะขั้นสองซึ่งเราต้องประมาณเองรู้เองแต่มันก็เดี๋ยวมันโตได้ขนาดที่ว่ามันไม่มากไม่มาแล้วมันก็กลับฟักตัวสั่งสมการขยายพันธุ์สั่งสมอะไรต่ออะไรโดยที่เรียกว่าบางทีเราเผลอเราไม่รู้เราปล่อยปละละเลยหรือว่าเราประมาทประมาททำทะลอทะแลทำเป็นเราไว้ใจแล้วเราไม่มีแล้วนะเราอ่อนแล้วเราสบายสบายแล้วเราไม่เหลือแล้วที่ไหนได้เผลอสร้างขบวนการพลางตัวเองอ่ะมันพลางตัวเองมันปิดตัวเองมันโกหกตัวเองมันหลอกตัวเองได้เหมือนกันนะมันหลอกตัวเองมันทำเป็นประมาทมันทำเป็นอะไรต่ออะไรพอรู้ตัวสักทีก็เวียนกลับตีลังกาเพราะเราเองเราไม่ไว้ไม่ทำให้มันถูกไม่เป็นกับไปการประมาทเป็นเรื่องประมาทจริงๆนะถ้าคนประมาททำเป็นแม้เศษภัยโทษภัยอันมีประมาณน้อยเราก็ประมาทไม่ได้มันต้องปฏิบัติมรรคองค์8ปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมอยู่รู้เล็กรู้น้อยที่มันเป็นกิเลสเราขึ้นมาเล็กๆน้อยๆเราก็อย่าประมาทพยายามทำให้มันหมดให้มันเกลี้ยงให้มันสิ้นให้ได้อย่าไปปล่อยปละละเลยไม่เช่นนั้นแล้วกลายเป็นสภาพพวกนี้ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะที่บอกว่าภาคเพียรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าภาคเพียรมีความเพียรอันสำคัญผู้ที่มีวิริยารัมภะพยายามภาคเพียรปฏิบัติอยู่อย่างไม่ประมาทอุตสาหวิริยะอยู่ประเดี๋ยวก็ได้บรรลุเป็นอรหันต์อะไรเนี่ยก็คือเราต้องปฏิบัติทุกเมื่ออย่าปล่อยปละละเลยเพราะเราเนี่ยตามจะอยู่ก็ตามจะกินจะนอนจะหลับจะไปจะมาพฤติกรรมต่างๆนี่ก็คือสังกปวาจากรรมันตะอาชีวะเราทำอาชีพการงานเราทำอะไรรับผิดชอบอะไรอยู่ทั้งนั้นแหละมันก็จะมีสภาพที่มีผัสสะเป็นปัจจัยให้เราเกิดอาการอารมณ์ชอบชังยึดติดอยู่ในนั้นเสร็จนะอยู่ในสภาพที่เราศึกษาโดยพฤติกรรมแท้ไม่ใช่ว่านั่งคิดเอานั่งฝันเอาเพ้อเอาอย่างเดียวไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเราจะขี้เกียจเราจะหลบจะเลี่ยงเราจะหาเรื่องเสพหาเรื่องติดหาเรื่องสั่งสมกิเลสอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาพวกนี้ก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งนอนวันแต่ละวันแต่ละวันวันหนึ่ง24ชั่วโมงวนเวียนอยู่ในนี้แหละกินอยู่หลับนอนต่างๆนานาเนี่ยเป็นกรรมฐานหลักเพราะคำว่าภาคเพียรทำให้เจริญอยู่เราก็ต้องเรียนรู้ด้วยพฤตินัยพฤติกรรมต่างๆที่เรามีจริงเป็นจริงตรวจพฤติกรรมทุกอย่างอยู่ในกิจกรรมอยู่ในพิธีกรรมใดๆก็แล้วแต่พฤติกรรมของเราเนี่ยอยู่ในกิจกรรมอยู่ในพิธีกรรมต่างๆวันๆก็มีกิจกรรมกิจการคืองานการกับพิธีกรรมเรามาทำวัดเนี่ยถือเป็นพิธีกรรมเราก็มาก็อยู่ในนี้เราจะพึงได้ พึงเจริญอย่างไรในการมาทำวัดในการมาทำพิธีกรรมอย่างนี้หรือแม้แต่จะมารับประทานอาหารนะตอนที่จะลงศาลาตอนทานอาหารตอนฉันมีอะไรก็ฟังได้พิจารณาสังกัปปะไปพร้อมฟังเสียงพูดจาบางทีเราก็อาจจะพูดด้วยถามไทยเราก็พูดบ้างหรือเราจะมีเรื่องมีราวพูดนะเราก็จะได้พูดแต่ปกติถ้าเราทำงานทำการทำอะไรใดอยู่กับหมู่ฝูงอยู่กับกิจการอยู่กับโน่นกับนี่เราก็เป็นชีวิตประจำวันธรรมดาก็ได้พูดในสังวรระวังมีสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานมีสมประธานอยู่ตลอดเวลามีการปฏิบัติด้วยอิทธิบาทด้วยความรู้ว่านี่เราเองเราเบื่อหน่ายเราไม่อยากทำเราไม่ใช้วิจารณญาณอะไรหรือเราไม่มีปริญญาสามไม่ได้มีจิตให้เกิดความเป็นปริญญาเป็นความรู้ความฉลาดนะปริญญาหรือปริญเยยะเราจะต้องรู้เหตุแห่งทุกข์ที่จะต้องรู้นะทุกข์รู้เป็นปริญเยยะวิจัยลงไปเป็นตีรณปริญญาหรือตีรณญาณวิจัยเข้าไปอีกนะวิเคราะห์เข้าไปอีกซ้อนเข้าไปอีกจนเรารู้ถึงเหตุมันสมุทัยและเราก็ได้ประหารปริญญาได้กระประหารตภาประหารเหตุฆ่าเหตุหรือเปลี่ยนแปลงตัวที่อกุศลทุจริตทั้งหลายเปลี่ยนแปลงมันได้ปรับมันได้ไม่ให้มันมีไม่ให้มันเกิดให้มันลดให้มันจางมันคลายเราได้ทำปริญญาญาตะให้รู้อันนั้นตีรณะเจาะลึกเข้าไปให้ถึงรากถึงเหตุวิจัยออกไปให้ออกให้ชัดประหารทำลายจะต้องเกิดปริญญาเกิดปริญญาสามเพราะฉะนั้นถ้าเราทำลายได้สดได้จบเราก็เป็นผู้ที่จบปริญญาทุกเหตุแห่งทุกดับทุกนี่อริยสัจสามทุกเหตุแห่งทุกทุกนิโรธดับได้ก็รู้มีปริญญามีเยยะมีปริญเยยะมียานรู้ว่าอันนี้คือตัวนี้แหละตัวที่เรากำลังจัดการแยกวิเคราะห์ออกอย่าไปทำลายอย่างหยาบหยาบดุยดุยเป็นแบบฤาษีเป็นแบบเถนตรงวิเคราะห์วิจัยให้ละเอียดตีรณปริญญาแล้วก็ประหารให้ถูกสภาพจริงๆทำลายสิ่งที่ควรทำลายไม่ใช่ว่าเราหยาบหยาบเราจะทำลายกิเลสกับจิตมันอยู่ใกล้กันเหลือเกินกิเลสกับจิตมันคล้ายกันเหลือเกินเราก็เลยแทนที่จะฆ่าแต่กิเลสก็ฆ่าจิตตัวเองทำให้จิตของเราตกจิตของเราคือเหมือนกับช่างทำไม้นี่นะเราจะฉลุไม้เราจะแกะไม้แกะไปแกะมาแกะไม่เป็นนะแกะแทนที่จะแกะเอาเปลือกมันออกแกะเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกแกะเนื้อแกะอะไรวาวแหว่งเข้าไปเลยแทนที่จะได้ไอ้สภาพดีไอ้ไม้ที่เราต้องการในรูปที่เราต้องการแหว่งไปแหว่งมาเหมือนกับที่เขาบอกว่าทำตอนแรกได้ไม้มาอันนึงก็จะตั้งใจจะทำเรือทำไปทำมาแหว่งไปว่าวไปเลอะเยอะไปกันเลยเรือไม่สำเร็จเลยบอกเอ้ามันเหลือเท่านี้ก็ทำพายกันแล้วกันไอ้ไม้นะดูนั้นเหลือได้แต่ทำพายทำพายทำไปทำมาว่าไปแหว่งไปโอ้ไม่ได้เรื่องก็ทำไม้จิ้มฟันแล้วกันแล้วตกลงเลยไม้ทั้งแท่งเลยไม้จิ้มฟันหนักเข้าไม้จิ้มฟันก็ไม่เหลือทำลายมันไปหมดไม่ใช่เราต้องเรียนรู้ใช่ชัดเจนเลยว่าเราจิตกับกิเลสเนี่ยมันใกล้กันคล้ายกันมากเลยไม่ใช่ไปทำลายจิตแต่ทำลายกิเลสอย่างนี้เป็นต้นเราต้องวิจัยตีรณปริญญาตีรณญาณประหารให้ถูกส่วนที่ประหารคนที่ทำถูกต้องแล้วนี่กิเลสยิ่งตายกิเลสยิ่งอ่อนแรงจิตยิ่งใสจิตยิ่งโปร่งยิ่งมีกำลังยิ่งแข็งแรงนะจิตยิ่งตื่นไม่ใช่จิตยิ่งซึมยิ่งเศร้ายิ่งเบื่อยิ่งเซ็งยิ่งง่วงยิ่ง ไม่อยากอยู่ไม่อยากทำไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นมันจะสอดคล้องแล้วมันยังยิ่งจะเป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาก็ยิ่งจะเฉียบแหลมมันจะเจริญอิทธิบาทจะเจริญมากเลยเพราะสุดท้ายแล้วนี่เจริญที่สุดก็มาจบมีสภาพที่เหลืออยู่ก็คืออิทธิบาทบอกเลยสมณะคืออะไรสมณะมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงจิตของเราจะเป็นจิตที่มีฉันทะได้อธิบายไปแล้วสู่ฟังแล้วว่าฉันทะมันมีความลึกซึ้งขนาดไหนมีฉันทะแล้วก็มีจิตมีสภาพเป็นธรรมดาเลยมีวิริยะไม่ใช่เป็นคนไม่ค้นคว้าเป็นคนขี้เกียจเป็นคนเฉยเฉยเฉยเฉยเรื่อยๆไม่ใช่ความเจริญไม่ถูกต้องนะเพราะงั้นที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในแต่ละเรื่องแต่ละราอาตมาเอามาขยายกันเอามาอธิบายประกอบกันแล้วจะเห็นได้ว่ามันสอดคล้องลงตัวกันไปหมดเพราะยิ่งปฏิบัติถูกทางปฏิบัติได้ดีมันยิ่งจะเกิดเป็นคนที่มีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงความเจริญสมณะเนี่ยเป็นผู้เจริญเป็นผู้ที่ละกิเลสเป็นผู้สงบเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติถูกอย่างดีเป็นลำดับสมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่ขึ้นเป็นเรื่องจริงเพราะฉะนั้นถ้าทางถูกปฏิบัติดีแล้วมันจะกลายเป็นคนที่ยิ่งเป็นคนใจดีเบิกบานแจ่มใสร่าเริงไม่ใช่ยิ่งเฉยยิ่งซึมยิ่งเบื่อยิ่งดีไม่ดีก็ขี้หงุดหงิดขี้รำคาญหรือไม่ก็ยิ่งบูดยิ่งบึ้งยิ่งเศร้ายิ่งส้อยไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติแล้วมันจะสอดคล้องอย่างนั้นจริงๆจะมากจะน้อยอย่างไรก็ตามแต่ละบุคคลที่จะมีจริตหรือว่ามีวาสนาจะเป็นใจเบิกบานหน้าตาก็เบิกบานด้วยสัมผัสได้นะคบคุ้นกันนี่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเออแต่ก่อนนี่เป็นคนบึ้งตึงเป็นคนขี้รำคาญเป็นคนขี้หงุดหงิดพอปฏิบัติแล้วไม่เป็นคนที่ย้ายเยือกเย็นเป็นคนเบิกบานเป็นคนแจ่มใสขึ้นไอ้ความขี้รำคาญก็ลดลงหรือไม่มีเป็นคนที่คบกับเพื่อนกับฝูงมีเรื่องนั่นเรื่องนี่ก็ใจเย็นสบายสัมผัสสัมพันธ์เป็นหลักเป็นฐานขึ้นมานี่คือความเจริญของชีวิตชีวิตมันจะเปลี่ยนมันจะเข้าหาสภาพที่จริงอย่างนั้นเป็นคนจะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่จะอยู่ในหลักในเกณฑ์เป็นคนเคร่งเคร่งในหลักเคร่งในศีลเคร่งในวินัยก็ไม่ใช่เป็นคนเคร่งเครียดเป็นคนที่จะต้องแหมเอาเป็นเอาตายจะต้องพอเราได้แล้วมันอัตตามานะมันขึ้นเราได้ก็เลยไปที่เด็กหวดคนนั้นเคร่งกับคนนี้เหี้ยบกับคนโน้นอะไรต่ออะไรต่างๆนะก็ไม่ใช่เขาจะรู้มีเจโตปริยานรู้เขารู้เราเข้าใจเขาว่าเขาก็เพียรอยู่นะหรือเขาไม่เพียรก็ช่วยเขาพอบอกพอสมควรติติงเขาบ้างอะไรแต่ไรเขาบ้างอันนี้มันผิดหน้าอย่างนี้เนี่ยอาจจะมีนิสัยนะนิสัยพูดแรงๆเร็วๆก็ได้แต่ถึงจะแรงจะเร็วก็ไม่ได้เป็นที่ดีจำจี้จำแฉะพูดว่าปากพร่อพรำปากเปียกปากแช่บนงมงมงมงมเป็นหมีกินผึ้งอุ้ยทำให้คนอื่นเขาถึงแม้ว่าจะหัดร่างความรำคาญมันก็ทนความรำคาญนั้นไม่ไหวใครเขาก็ออกห่างใครเขาจะอยากจะอยู่ใกล้มันจะต้องรู้ตัวเองเลยไม่ใช่เป็นคนเช่นนั้นอันนั้นคืออัตตาของเราทั้งนั้นคือจิตของเราทั้งนั้นมันขี้รำคาญแหมยังคนอย่างนี้ไอ้นู่นก็ใหม่ดีไอ้นี่ก็ใหม่ดีเห็นอะไรก็ใหม่ดีไปหมดที่จริงอะไรมันก็ดีเราต้องหาเราไปวุ่นกับมันก้อนหินก้อนดินต่างๆนานามันไม่เคยเห็นเลยว่าอะไรไม่ดีขนาดเขาเอาขี้หมามาราดมันก็ยังเฉยๆอ่ะก้อนหินน่ะนะนั่นแสดงว่ามันเองมันไม่ไปถือสาอะไรมันก็อย่างนั้นเพราะเราได้ทั้งอาการที่ไม่ถือสาได้ทั้งอาการที่เอาภาระภาระเอาแค่ไหนและไม่ถือสาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของเรานะเราไม่ถือสาเราก็ไม่ทุกข์แล้วแต่ในความไม่ถือสานั้นเราไม่ทุกข์แล้วเนี่ยเราจะเอาภาระเกื้อกูลเขาไหมช่วยเขาขนาดไหน ช่วยอย่างนี้มากไปนะไม่ใช่คนใจดำไม่ใช่ธุระไม่ใช่ช่างหัวมันเถอะมันจะเป็นจะตายมันจะไม่ดีไม่งามอะไรก็ช่างหัวมันไม่ใช่เป็นคนมีน้ำใจเอาภาระเหมือนกันดูแลกันช่วยกันจะติงจะเตือนกันได้ไหมมีมันสั่งสมสร้างสัพพุริสธรรม7ประการเรารู้อัตถะธรรมะรู้เนื้อหาเป้าแก่นแท้รู้ธรรมะรู้องค์ประกอบชั้นเชิงรู้ว่าขั้นตอนรู้ฐานะคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้อันนี้ไม่ดีขนาดนี้เขาก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะงั้นจะให้เขาลดได้ขนาดไหนมีธรรมะที่ลึกซึ้งระดับขั้นตอนชั้นเชิงของมันเท่านั้นเท่านี้มีธรรมัญญุตาเพราะงั้นจะให้เขาลดได้ขนาดไหนมีธรรมะที่ลึกซึ้งระดับขั้นตอนชั้นเชิงของมันเท่านั้นเท่านี้มีธรรมัญญุตาจะทำยังไงที่จะให้เขาละนายคลายประมาณตนมีอัตตัญญุตาเอตัวเรานี่จะช่วยเขาได้ไหมเนี่ยขณะนี้ฐานะอย่างเราเนี่ยมันเจียมตนนะแต่มันก็พยายามจะช่วยเขาบางทีก็ช่วยโดยตรงถ้าเขารับได้ช่วยโดยตรงไม่ได้ก็ช่วยโดยอ้อมไม่ให้เขารู้ตัวจะฉลาดอย่างไรถ้าเขารู้ตัวเขาไม่ศรัทธาเราหรอกเราไปทำขนาดนี้เขารับไม่ได้หรอกให้เขารู้ตัวก็ไม่ได้แต่เราจะทำวิธีไหนที่จะช่วยเขาอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนไม่ใช่เฉยเฉยเฉยเฉยเป็นคนปล่อยทิ้งเปล่าไม่ถือสาหรือว่าไม่เอาเรื่องแล้วก็เลยพรหมทันไปเลยก็ไม่ใช่เป็นคนมีกระจิกกระใจอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็ฝึกสัพพุริสธรรมหัดประมาณดูมันจะลึกซึ้งในอัตถะรู้ซึ้งในธรรมะรู้ซึ้งในตัวเราเองอัตตัญญุตารู้ตัวเราประมาณตัวเราอยู่เสมอประมาณกับมัตตัญญุตาประมาณในเวลานี้โอกาสนี้ในขณะนี้เนี่ยเป็นยังไงนั่นนี่อารมณ์เขาขณะนี้นี่เราจะทำอะไรได้ไหมดูกาละเวลาโอกาสนี้ได้โอกาสนี้ดูท่าทีได้ฮะจะพูดกันจะจากันจะวิจัยวิเคราะห์จะเตียนอย่างนี้เวลานี้จะเตียนควรติควรเตียนตอนนี้แหละถ้าไม่ตอนนี้แล้วไม่ได้หรอกแต่อย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเอาเร็วๆแรงๆจะมีปฏิภาณรู้จะมีศิลปะวิทยาจะเข้าใจถึงโอกาสเกกาละเวลาองค์ประกอบขณะนี้แหมเหล็กกำลังร้อนทุบเลยตีเลยตัดเลยได้ตอนนี้ร้อนไปไม่ได้ต้องให้เย็นซะหน่อยก่อนค่อยพูดค่อยจาค่อยใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้มันจะรู้โอกาสรู้กาละรู้เวลามีกาลัญญุตารู้ว่านี่ต่อหน้าต่อตาหมู่กลุ่มนี้ควรพูดไหมหมู่นี้ควรพูดไหมหรือว่าอยู่ในหมู่นี้ควรพูดหมู่เล็กหมู่ใหญ่พูดในหมู่ใหญ่ดีพูดในหมู่เล็กดีมีปริสัญญุตาจะรู้กาละเทศะในบริษัทหมู่กลุ่มว่าควรจะทำขนาดไหนเมื่อใดหรือปุคระปรนยุตารู้จักคนแต่ละคนแต่ละคนคนนี้ต้องทำอย่างนี้คนนี้ก็ทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นกับคนนี้คนนี้เกิดรู้ไปหมดแหละมีเจโตปริยานจริงๆเลยมีปรสัตตานังปรปุคลานังมีจิตมีเจโตมีญาณในด้านรู้ว่านี่มีองค์ประกอบของกิเลสอย่างไรจิตอย่างไรขนาดไหนมีการอย่างรู้จริงๆฝึกไปแล้วก็จะเกิดญาณต่างๆเหล่านี้อย่างแท้จริงเราจะช่วยเขาได้เราจะรู้ตัวเราได้รู้เขารู้เราอยู่กับหมู่กับฝูงเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปในตัวเสร็จแล้วช่วยเขาก็เป็นประโยชน์เราเขาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้แก่เราคนนี้เป็นอย่างงนอย่างนี้เราก็กระทบสัมผัสเขาแล้วก็โอ้เกิดกิเลสนั่นกิเลสนี่เราไม่ได้จ้างเขานะเขาทำโจทย์ให้แก่เราเพราะฉะนั้นในคนนี้เนี่ยมันก็พอสัมผัสเขาแล้วมันจะทนไม่ไหวนั่นน่ะดีแล้วรู้ตัวให้ทันทำไมต้องทนไม่ไหวแค่นี้ทนไม่ไหวและคนที่ทำนี่เขาก็ทำขนาดนี้แต่เราไปถือสาซะมากได้ถือสามากเราก็เลยทนจะไม่ไหวแม่มันแต่พอดูค่ารวมแล้วนะคนนี้ที่เขาเป็นอย่างนี้ค่ารวมแล้วเขาก็ไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่พอจะห่างกันอะไรเขาเพื่อนฝูงก็รับกันได้เขาก็อยู่กันได้คนอื่นก็ทนได้คนอื่นก็ช่วยกันอยู่ในจุดบกพร่องอันนั้นมันเป็นวาสนาของเขามันเป็นเรื่องสันดานน่ะเรียกวาสนามันก็ไม่ชัดมันเป็นสันดานเขานั่นน่ะจริตของเขาอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคนเนี้ยก็รู้ให้ชัดถ้าเรารู้อยู่หลายๆคนก็เห็นพร้องต้องกันว่ามันควรจะแก้ไขเขามั่งคนเนี้ยจริตอย่างนี้มันไม่เข้าท่าแล้วก็ช่วยกัน เราช่วยไม่ได้ก็บอกผู้ใหญ่บอกคนที่สามารถจะช่วยเขาได้ให้ช่วยกันต่อๆไปการมีประโยชน์แก่กันและกันอยู่เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นเช่นนี้อาตมาก็พูดไม่รู้กี่ทีแล้วว่าในหมู่พวกเราเนี่ยมีการคัดเลือกมีมาตรฐานคนให้ต่ำกว่ามาตรฐานเรามันอยู่ไม่ได้หรอกเรามีหลักมีเกณฑ์มีกฎมีระเบียบแล้วก็มีพฤติกรรมด้วยเหมือนพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างพวกเราเนี่ยคนไหนที่ไม่ชอบมาพากลมาทำอย่างงี้อย่างนี้อยู่เนี่ยมีปฏิภาณพอรู้ไอ้คนนี้อย่างนี้ขนาดนี้ต้องอยู่ในหมู่ในกลุ่มเราได้เหรอเดี๋ยวเถอะมีตำรวจมีทั้งภูธรและนครบาลเห็นพวกเราเนี่ยมีตำรวจเสร็จตำรวจภูธรตำรวจนครบาลอยู่ในนี้เรียบร้อยเดี๋ยวก็ได้เรื่องหรอกมันรักษาในตัวของมันเองนะมันรักษามันไม่ต้องการให้มีนอนบ่อนไส้หรือว่ามีอะไรมาชอนมาชัยมันรักษาในตัวของมันไปโดยธรรมชาติมันจะมีปฏิภาณมีปัญญามีอะไรต่ออะไรพอรู้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเองต่างขนขวายกันอยู่ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยไอเราเองหรือเราก็ซุกซ่อนเราเองหรือเราก็มีอะไรหมกหมักชั่วๆเห็นเพื่อนฝูงคนนั้นคนนี้มันก็มีชั่วมีเลวเหมือนกันก็เลยต่างคนต่างรักษาความชั่วต่างคนก็ไอ้ของเราก็มีไว้ถ้าคืนเราไปพูดมากไปเดี๋ยวมันก็มาตรวจมาตราอีกเดี๋ยวไปบอกคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้บอกไปตรวจคนโน้นสิดีไม่ดีไปตรวจคนโน้นก็มาเจอเราเพราะเราก็ไอ้ก็ชั่วเหมือนเขาแต่เราก็ซุกซ่อนอยู่มันก็เลยไม่กล้าหาญแบบนี้คนไม่กล้าหาญไม่แกล้วกล้าไม่อยากจะเปิดเผยไม่อยากจะให้จัดการเพราะเราเองเราก็มีสิ่งซุกซ่อนอันนั้นไอ้แบบนี้ก็นับวันเน่าไปด้วยกันแต่ถ้าผู้ใดรู้ตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเมื่อไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ไม่ใช่ขี่ฟ้องจนเกินไปพอเราละได้กันเลยเฮ้ยเพื่อนคนนั้นยังละไม่ได้เราก็ขี่ฟ้องบอกแล้วเคยบอกไม่รู้กี่ทีว่าฟ้องกับให้ข้อมูลนี่มันต่างกันให้ข้อมูลก็คือให้ข้อมูลให้เรื่องราวนี้แก่ผู้ที่สมควรจะได้รับรู้ข้อมูลแล้วก็จะได้ช่วยเหลือแก้ไขไม่ใช่ว่าใจเราฟ้องเขาโพลิสิยาใจเราฟ้องเขาใส่ไข่ด้วยเขาเป็นแค่นี้เขามีพฤติกรรมแค่นี้นะเป็นว่าเขาจะมากมายเกินกว่าจริงไอ้แบบนี้ก็ใส่ใครใส่ความภาษาแสลงก็ว่าใส่ไข่อะไรเงี้ยเป็นเรื่องส่อเสียดเป็นเรื่องเอาความไม่ดีมาพูดเกินจริงเขาไม่ดีเท่านั้นเท่านี้เขาบกพร่องเท่านั้นเท่านี้ก็พยายามตรวจสอบให้ละเอียดให้ตรงๆแล้วมาบอกเท่าที่มันเป็นจริงเขาไม่ดีขนาดนั้นเขาทำอย่างนี้เขามีอย่างนี้อย่างนี้ให้มันตรงกับความจริงที่เขาเป็นอย่าไปพูดให้มันเกินไปเอาความไม่ดีไปเอาที่มันไม่จริงมาบวกมาผนวกเข้าไปแล้วก็มาบอกมากล่าวเป็นข้อมูลเก๊ข้อมูลไม่ถูกต้องอย่างนี้มันก็ไม่สมควรหรือพูดด้วยใจอคติใจโกรธใจชังใจเกลียดแล้วมันจะพูดเกินจริงไปได้โดยจิตที่มีกิเลสละเอียดเนี่ยมันไม่รู้ตัวเนี่ยกิเลสพวกนี้มันพาให้เราจะกล่าวจะบอกจะเล่าอะไรก็มันขี้มักจะไอ้กิเลสที่มันไม่ชอบหรือกิเลสรักกิเลสชอบก็พูดไม่ตรงไม่เต็มเขาชั่วร้อยก็บอกเขาชั่วสิบเท่านั้นเองบอกมากๆก็กลัวแหมเรารักคนนี้นี่ดีไม่ดีก็ไม่ใช่หรอกเขาไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ชั่วเราไม่ถือว่าชั่วมันจะลำเอียงเข้าข้างกันได้นั่นนี่ฉันทากติต้องตรวจสอบใจไม่มีกิเลสพวกนี้เข้าไปปรุงร่วมด้วยมันก็จะตรงมันจะไม่ลำเอียงเพราะต้องฝึกเราฝึกตัวเราฝึกใจเรานี่แหละแม้แต่ให้ข้อมูลก็เป็นการฝึกในตัวฝึกว่าเราจะลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะกลัวบางทีไม่กล้าไปบอกก็กลัวล้นลานผิดถูกไอ้อย่างนี้ก็ไม่เข้าท่าเหมือนกัน สิ่งเหล่านี้คำสอนพระเจ้าสอนไว้ทั้งนั้นและก็เป็นข้อพิสูจน์เป็นหลักธรรมเป็นหลักธรรมะหัวข้อธรรมะแล้วเราก็ไปปฏิบัติให้มันรู้สภาวะของคำกล่าวคำเรียกต่างๆภาษาเรียกและสภาวะมันเป็นอย่างไรเมื่อเราเรียนรู้ไปฟังภาษาไปก็มากมายฟังบางคนก็ทำวัดทุกวันก็ได้ภาษาได้อะไรไปก็ไปเรียนรู้ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติแล้วก็จะเข้าใจมันอ๋ออันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้ เราก็จะได้รู้ว่าเราปฏิบัติถูกทางปฏิบัติตามหลักนี้นี่เป็นจริงนะเจริญได้แม้เราจะได้ดีได้พักผ่อนได้อยู่ในหมู่เราเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้ต่ำกว่าเกรดและก็แถมเป็นคนดีพอสมควรเสร็จแล้วเราก็เลยเอาละเราทำแค่นี้ก็พอไม่ค้นคว้าแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิบัติอีกไม่มีสมปทานอีกไม่ตรวจสอบในสิ่งที่จะเจริญต่อไปอีกคุณก็ติดอยู่ตรงนั้นแหละเรียกว่าสังโยคมีอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องนั้นคุณก็อยู่กับเรื่องนั้นเรียกว่าเมถุนมีคู่เสพติดกับคู่คุณจะชอบอย่างใดฐานอย่างใดคุณก็อยู่กับฐานนั้นสังโยคอยู่เป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งสังโยคก็คือผูกมัดรัดรึงหรือติดอยู่สังโยคก็คือมันมีความผูกยังไม่ปล่อยยังไม่เลิกยังไม่จางยังไม่คลายอย่าว่าแต่เลิกแต่จางแต่คลายเลยผูกอยู่สังโยคหรือสังโยชน์ถ้าจะบอกสังโยชน์เลยก็สังโยชน์ก็คือผูกนั่นแหละยิ่งผูกยิ่งมัดยิ่งติดอยู่มันไม่เจริญขึ้นออกไปจากตรงนั้นมันติดตังอยู่ตรงนั้นเพราะเมถุนจะพูดถึงผู้หญิงผู้ชายก็ใช่เลยจะพูดถึงอารมณ์กามก็ใช่จะพูดถึงแม้แต่ไม่อารมณ์กามเราอารมณ์พบชาติพบอย่างใดภวะตัณหาอย่างใดแล้วคุณก็ติดอยู่ในแป้นนี้แหละพบนั้นก็คือสถานที่อยู่อยู่ตรงนั้นนะผูกอยู่ตรงนั้นแหละก็คือสังโยคเมถุนก็คืออันนั้นจะเรียกว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องไปพูดถึงสิ่งหนึ่งกับเราผูกกันอยู่ตรงนั้นเรียกว่าเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งไม่เจริญขึ้นอีกเลยติดแป้นอยู่ตรงนั้นเห็นแล้วเราก็มีชีวิตของเราไปดําเนินไปอยู่อย่างนี้แหละเราไม่ได้เจริญอีกต่อไปแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นอีกนานนานนับกับการจะติดอยู่ตรงนี้กี่ล้านปีก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่ความเจริญเพราะเราอยู่ในเนี่ยในพวกเราชาวอโศกเราเนี่ยเรามีกิจการมีโน่นมีนี่บางคนก็ไม่มีการปฏิบัติเพิ่มไม่มีความเพียรไม่ละเอียดละออเพิ่มเติมขึ้นว่าเราอยู่ในฐานะนี้แม้อาชีพนี้เราจะเป็นอาชีพประจำก็ตามมันก็มีสิ่งแปลกสิ่งที่สามารถที่จะให้อ่านให้เรียนให้รู้ได้นะมันอาจจะแปลกไม่มากมีอะไรที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราได้สัมผัสแล้วก็เรียนรู้ละเอียดละออขึ้นไปเหตุนั้นเรื่องนี้อันนั้นอันนี้อย่างโน้นอย่างนี้มันจะเป็นความละเอียดละออที่ต่างกันน้อยลงมีความคล้ายกันมากขึ้นต่างกันน้อยลงแต่มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ต่างกันต่างค่ากันอยู่เหมือนกันและทำให้เราเองเราเกิดจิตอย่างไรบ้างบางทีก็ต่างมากๆบางทีก็ต่างนิดหน่อยอะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยมันมีสารพัดที่จะเป็นตัวทำให้เราได้ศึกษาเป็นโจทย์เป็นเหตุปัจจัยเป็นโจทย์มีผัสสะเป็นปัจจัยอะไรที่มาผัสสะก็อันนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นกิริยาไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวไกลตัวแม้แต่ที่สุดทุกวันนี้เป็นข่าวเป็นคราวในสมัยนี้เป็นข่าวมากเป็นข่าวต่างๆนานาแล้วก็สนใจเรื่องข่าวคราวมีอาการมีเรื่องราวมีโน่นมีนี่แล้วเราก็วูบว่าไปกับข่าวเขาโอ้ไอ้โน่นอันนี้ไอ้โน่นอันนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ไปเกาะไปยึดไปติดอย่างไรกับใครยังไงมันก็จะเป็นสิ่งเหล่านี้เอามาอ่านมาวินิจฉัยพินิจพิเคราะห์อ่านอารมณ์อ่านจิตอ่านใจเราไปยินดียินร้ายเราไปเกิดความยึดติดอย่างไรบ้างเราไปเกิดปรุงเกิดสร้างไปเกิดเป็นอารมณ์เพ้อไปไปกับเขาแล้วกลายเป็นอะไรต่ออะไรไปต่างๆนานาเราจะได้รู้สมควรไหมนี่เราจะคิดเรื่องนี้ด้วยคิดแล้วเนี่ยเรามีอารมณ์ร่วมเป็นอารมณ์ที่ผูกเป็นรสชาติวูบวาบเป็นการชังเป็นการรักเป็นอารมณ์ชอบอารมณ์ชังเป็นเรื่องที่ไปติดไปยึดไปสั่งสมจนกระทั่งเรากลายเป็นคนมุ่นหมกมุ่นถ้าหมกมุ่นอยู่แต่ในเรื่องใดๆอีกก็รู้วันนี้โอ้นี่เราจมอยู่ในเรื่องนี้นะหมกมุ่นอยู่กับแต่เรื่องนี้อะไรๆแล้วก็ไม่สนใจมาสนใจเรื่องนี้มากนั่นชักจะไปกันใหญ่แล้วนั่นน่ะมีภพสวรรค์ลวงที่มันล่อเอาไว้แล้วอะไรก็ตามดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องดีว่างั้นนะ โอ้เรื่องนี้นี่เราจะต้องจัดการดูมันเป็นเรื่องดีแต่มันก็มีอารมณ์ซ้อนได้มีอารมณ์ที่เราก็ไปเสพไปติดไประเริงอยู่ในนั้นซ้อนก็เป็นได้เหมือนกันเพราะนั้นต้องศึกษาให้ละเอียดถ้ามีความตั้งใจมีความเพียรแล้วก็รู้จากการศึกษาเหล่านี้เราก็มีชีวิตประจำวันนี่แหละมรรคองค์8นี่แหละแล้วเราก็ทำงานอย่างสมเหมาะสมควรจะเป็นงานซ้ำงานเก่างานเดิมนี่ก็ละเอียดละออลงไปได้จะเปลี่ยนงานก็ดูตามองค์ประกอบเพื่อนฝูงงานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกมีงานใหญ่น้อยของสหธรรมิกนั่นนะกระดานโน้นใช่ไหมมีงานน้อยงานเล็กงานใหญ่อะไรต่างๆนานางานแล้วก็งานของตัวเองมันมีทั้งสองงานอยู่ในนั้นในอาตมาเคยยกตัวอย่างว่าในสูตรนี้มีทั้งอะไรที่วิริยารัมภะกับอะไรอาจารัฐวิริยะหรืออะไรมีทั้งความขยันมีทั้งความเพียรทั้งสองอย่างเพียรในงานการที่มันเป็นงานข้างนอกกับเพียรทั้งในงานที่ทำงานข้างในของเราด้วยมันซ้อนอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติคำว่างานนี่เป็นเราก็จะได้ทั้งงานนอกได้ทั้งงานในไปในตัวของศาสนาพระพุทธเจ้าได้ไปในตัวเลยงานนอกก็ได้งานในก็ได้จนสุดท้ายพระอรหันต์แล้วงานในเสร็จจบกิจงานในงานนอกสบายทีนี้งานนอกยังมีแต่แข็งแรงพิจารณาด้านเดียวมันเหลือด้านเดียวแล้วด้านในมันเสร็จเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเวลาเราสูงเจริญขึ้นยิ่งเลยเข้าขีดมหาอนาคาเนี่ยโอ้งานในน้อยลงแต่มันจะละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นผัสสะมาอะไรต่ออะไรก็จะมีปฏิภาณปัญญามีตีรณญาณมีญาณที่เกิดตรีรณปริญญามีตัวที่มันจะวิจัยได้ดีได้เร็วได้มุทุภูเตแววไวสอดคล้องเข้าไปอ่านได้เก่งได้เร็วเพราะฉะนั้นโจทย์มาเลยเรียงหน้ามาโจทย์อย่างงนอย่างนี้ไวเร็วกับอะไรต่ออะไรก็ได้ไม่ใช่จะต้องเอื้อมหนอหยิบหนอย่างหนออยู่ไม่ใช่จะเร็วเป็นอะไรก็ได้รวดเร็วมีปฏิภาณเร็วไวเร็วจัดมีปริญญา3เนี่ยจะเร็วเลยนะมีญาตปริญญาตีรณปริญญาปหานปริญญาเร็วนี่เป็นคนมีปริญญาแท้ไม่ใช่ปริญญาที่ไปสอบเอาที่มหาวิทยาลัยหรอกหรือไม่กระดุษฎีบัณฑิตเขาให้ปริญญาโอ้โหดุษฎีบัณฑิตเดี๋ยวนี้ก็ให้กันเยอะเดี๋ยวนี้รับกันเยอะเลยทั้งเมืองนอกก็มาให้เยอะนะเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยพระเจ้าจ่าเดี๋ยวนี้ก็ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปแต่นี่ไม่ใช่ปริญญาอย่างนั้นปริญญาที่เกิดจากภาคปฏิบัติเราเกิดความกว่าเกิดความรู้ที่เรียกว่าปริญญานี้ที่แท้จริงเป็นบัณฑิตแท้บัณฑิตที่มีปริญญาแท้มันจะแววไวมันจะชัดเจนมันจะทำงานของมันฝึกไปมันก็ยิ่งดีขึ้นฝึกก็ยิ่งเจริญขึ้นเราจะรู้ไม่ใช่ยิ่งเฉยยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งกลายเป็นบำเรอตนไม่รู้ตัวเสร็จแล้วกลายเป็นเมถุนสังโยกกลายเป็นว่าเราเป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งแล้วก็เลยเป็นเทวดาติดอยู่ในแป้นอยู่ในภพอยู่ตรงเนี้ยไม่เจริญกับใครกับเขาใครเขาเจริญไปเราก็เลยกลายเป็นหนักเข้าระวังเถอะมันหมักหมมเป็นอาสวะเป็นอนุสัยทำให้เราลงรากอันนี้อยู่แม้ว่าคุณจะเข้ากระแสของโสดาแล้วก็เลยเป็นกลายเป็นโสดาที่ช้ากลายเป็นโสดาที่ติดแป้นกลายเป็นโสดาที่แม้ไม่ตกต่ำก็เถอะมันนับชาติกันไม่ได้นะอาตมาก็เคยอธิบายแล้วโสดาว่าเกิดอีก7ชาติไม่ใช่ออกจากท้องพ่อท้องแม่7ปุ๊บแล้วก็จะได้เลยไม่ได้ต้องภาคเพียรคุณติดแป้นอยู่ตรงไหนแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมีสันดานว่ากันง่ายๆหรือมีวาสนาในสันดานอย่างเงี้ยติดมันอยู่อย่างเงี้ยกี่ชาติก็ช้าๆเฉยๆแช่เสพติดอยู่เงี้ยถ้าไม่ใช่เกิด7ปุ๊บก็เกิด700ล้านปุ๊บก็ยังไม่ได้เลื่อนเป็นโสเป็นสกิทาประมาทไม่ได้นะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเตือนว่าไอ้ทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตนี่เป็นคำเตือนที่ลึกซึ้งมากเลยบอกว่าโอ้อย่าไปทำเป็น ผัดวันประกันพรุ่งทำเป็นว่าเอออย่างนี้ก็ไปเถอะชาติหน้าก็แล้วกันชาตินี้อย่าเพิ่งเพียรเลยเสพไปเถอะติดไปเถอะเราขอสบายๆแค่นี้ก่อนเถอะไม่ดีเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้เคยให้ประมาทอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการเพ่งเพียรอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้เลยว่าเอ๊ะนี่เราหยุดอยู่บัดนี้เวลากำลังล่วงไปเราทำอะไรอยู่แต่เสร็จแล้วก็ไม่แล้วหนักเข้าก็เดี๋ยวก็สังเกตได้การกินก็ชักเพี้ยนแล้วการนอนก็ชักเพี้ยนแล้วการลงทำวัดเรียนรู้เอาใจใส่ในกิจวัตรต่างๆการงานที่เคยทำไม่แล้วชักเปลี่ยนแปลงไปชักมันจะรู้นะปฏิภาณคนถ้ามีปัญญาชาญฉลาดมันจะรู้ว่าไอ้นี่มันชักไม่ค่อยดีแล้วล่ะเสื่อมมันไม่ได้ไปสู่ความเจริญนะไม่ได้เป็นคนมีอิทธิบาทเป็นคนขยันมันเพียรขนขวายเป็นบุญกิริยาต่างๆมันไม่สอดคล้องกับหลักธรรมพระพุทธเจ้ามันจะรู้เราเรียนไปเยอะๆแยะๆเนี่ยขนาดนี้ก็ไม่ใช่น้อยแล้วเนี่ยเราจะรู้มันจะดูกันได้อยู่ด้วยการคบคุณกันเนี่ยผู้นี้ศีลเจริญเป็นอธิศีลหรือไม่สมาธิจะดีหรือไม่จิตเนี่ยมันเจริญหรือไม่มีปัญญาปฏิภาณจะรู้นะมันจะพอรู้กันนะเพราะงั้นก็ให้สังวรให้พยายามภาคเพียรวันแต่ละวันแต่ละวันเราเนี่ยเรามีระบบพิธีมีกิจวัตรมีอะไรต่ออะไรทุกอย่างอาตมาว่ามันลงตัวมันมีระบบของมันดีอยู่แล้วอย่าปล่อยปละละเลยเอาใจใส่ช่วยกันเพราะทุกวันนี้เนี่ยเราต้องการคนที่เจริญยิ่งขึ้นนี่แหละไว้ได้ขนาดนี้ก็เป็นบุญแล้วแต่เจริญกว่านี้ยังมีอีกที่เราจะต้องภาคเพียรเป็นไปให้จริงทุกอย่างมันเจริญให้เห็นเลยว่าแม้แต่อาชีพการงานการคิดการพูดมันจะเป็นไปจริงนั้นผู้ที่พูดแทนอาตมาพูดพอได้ก็พูดแล้วก็ให้จริงตัวเองก็ต้องให้เป็นจริงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะมีประสิทธิภาพมีผลมีประโยชน์มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาเยอะจะทำให้พวกเราเนี่ยช่วยกันและกันเป็นภาพซ้อนเป็นสภาพซ้อนช่วยกันขึ้นมาตัวตายไปตัวแทนขึ้นมาแทนได้สืบสานกันไปจึงจะเรียกว่าสืบสานศาสนาไม่ใช่ว่าคนยอดอาตมาตายไม่ได้คืนตายแล้วล้มเลยไม่มีตัวแทนไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่ศาสนาศาสนาพระเจ้ามีตัวตายตัวแทนมีผู้สืบทอดนะแล้วก็จะช่วยกันเป็นสามัคคีธรรมช่วยกับคนละไม้คนละมือคนละอย่างคนละด้านที่ถนัดที่เจริญก็จะงอกงามเจริญขึ้นไปได้นะเอาละวันนี้พอสมควร ในหลักแห่งโพธิปักขิยธรรม37ลองตรวจตนดูให้ตลอดตั้งแต่เรามีสติแล้วก็ได้ปฏิบัติตนด้วยสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เท่าทันผัสสะกำหนดรู้ในการสังวรสำรวมอินทรีย์ตามศีลของตนของตนเท่าที่ตนได้สมาทานสัมผัสแล้วอ่านเท่าทันระลึกรู้ตามไปถึงเวทนาไปถึงอารมณ์สุขทุกข์แล้วก็ปรับมาสู่ไม่สุขไม่ทุกข์รู้ว่าอารมณ์กิเลสเป็นอย่างนั้นอารมณ์ที่ไม่ใช่กิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นกระทำได้จางคลายลดละได้อยู่เสมอถึงจิตใจได้ปรับอารมณ์เป็นธรรมารมณ์ที่ดีขึ้นเสมอมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะอุตสาหะเพียรรู้ตัวทั่วพร้อมให้อยู่มากขณะที่สุดได้ดีขึ้นมาก็รู้แม้เราจะมีปิติ ที่เป็นอุปกิเลสหล่อเลี้ยงให้เราปฏิบัติประพฤติไปพลางก็รู้และก็ไม่ประมาทหัดลดละจางคลายในปิติที่เป็นอุปกิเลสที่มันฟูใจดีใจลงไปตามลำดับเราเห็นความสงบลำงับที่เรียกว่าปัสสัทธิเมื่อเราได้ดีเป็นปิติได้ลดละจางคลายจริงแล้วเราก็มีความพอใจยินดีตื่นเต้นบ้างเราเห็นความสงบของกิเลสลดลงเป็นปัสสัทธิจิตของเราแข็งขึ้นตั้งมั่นขึ้นสามารถกล้าหาญสู้กับกิเลสสามารถที่จะกล้าอาจหารเป็นระดับจิตใจของเราตั้งมั่นขึ้นจริงจนถึงฐานแห่งอุเบกขาได้เป็นปัจจัยแต่ละปัจจัยอ่านละเอียดดูการกระทำของตนของตนในหมวดที่เราได้สังวรตนได้ประหารได้ผลได้และก็รักษาไว้เป็นสมัปทาน4มีอิทธิบาทขึ้นเสมอสร้างอินทรีย์สร้างพละโดยหลักของมรรคองค์8ด้วยการรู้เห็นเข้าใจและก็ทำถูกต้องอยู่เป็นสมาธิได้ปรับในความนึกคิดความดำริเข้าสู่สัมมาได้ปรับวาจาเข้าสู่สัมมาได้ปรับการกระทำการงานเข้าสู่สัมมาปรับอาชีพขึ้นสู่สัมมายิ่งขึ้นโดยความพยายามอันเป็นสัมมาด้วยสติตั้งมั่นรู้พร้อมอันเป็นสัมมาสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิก็เกิดสัมมาญาณะก็เกิดสัมมาวิมุตติขึ้นเรื่อยๆหลักวิชานี้ตรวจตนเสมอเข้าใจให้มั่นเป็นหลักเอกที่เราจะต้องปฏิบัติประพฤติตามมีสภาวะจริงเราจะได้เห็นสัจจะและเราจะเกิดศรัทธาเกิดจนกระทั่งถึงสุดท้ายมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นอินทรีย์ทั้ง5อย่างแข็งแรงพรั่งพร้อมเราจะมีพละกำลังยืนหยัดสู้อสัจธรรมได้ในโลกเพราะเรามีวิมุตติเป็นพละกำลังพโยคาวจรที่รู้จักสติเป็นสติรู้จักสัมปชัญญะเป็นสัมปชัญญะรู้จักธรรมวิจัยเป็นธรรมวิจัยให้เกิดปัญญาและได้สังวรสำรวมปรับปรุงตนเองอยู่ทุกเมื่อพระโยคาวจรนั้นย่อมปรากฏผลเมื่อได้อบรมตนกระทำด้วยดีภาคเพียรอุตสาหะทำให้ถูกแม่นตรงทำให้เห็นแท้เห็นจริงยถาภูตญาณย่อมเกิดจะเห็นชัดรู้ชัดในความจริงตามความเป็นจริงไม่ว่าความเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานหรือวิธีการที่เราจะละลดจางคลายและดับซึ่งกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นๆสุดท้ายเราก็จะประสบผลของการละลด จางคลายและดับกิเลสเสร็จแล้วจะมีอาการและอารมณ์ที่ปราศจากกิเลสเป็นเช่นไรผู้ที่ได้รับรสแห่งสภาพจิตที่ปราศจากกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นๆจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองมีสภาวะจริงปรากฏอนัตตาธรรมคือสภาพที่ไม่มีตัวตนไม่มีสภาพของกิเลสตัณหาอุปาทานในขณะนั้นๆในการพรากจากกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นๆเป็นสภาพสุญญตาแท้ๆผู้รู้เห็นสุญญตาผู้เห็นอนัตตาที่ปรากฏย่อมมีความมั่นใจมีความศรัทธาเกิดวิริยะสติสมาธิปัญญา